Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakam Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Çok sert bir giriş oldu ama. Valla herhalde bugün mikrofon standını bulamamanın verdiği artık etki mi diyeyim senin üzerinde. Vallahi mikrofon elinde program sunarak girdin. İnşallah bu şekilde de bu program böyle devam eder. Ama yani gerçekten bugünkü program tam bir hard rock. Evet. Yani uzun zamandır bu kadar hard rock'ın dibine girmedik. Güzel gruplar. Bu arada Slash'in yeni albümünün single'ı var. Bunun yanında bir sürü yeni grup. Yani gerçekten iyi bir program oldu. Bir girelim bakalım. 9 parça çalabilecek miyiz? 9 parçamız pek var. Pek zannetmiyorum. Bakalım. 9 parçayı bulabileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü bu gruplarda çok birazcık konuşma. Çenemiz düşebilir. Konuşma işte. Evet. Yani. Bir diyerek bir dakikayı kaybettiğimizi duyurup hemen ilk şarkıya giriyorum. Joe Elliott, Def Leppard'dan tanıdığımız Down and Out diye bir şey var onun projesi. Down and Out'da Mott the Hopple, ünlü topluluk Mott the Hopple'ın az duyulmuş parçalarını artık bu tribute band mi diyelim buna? Evet, tabii. Tribute band'le tekrar seslendiriyor. Down and Out'ın ilk albümü çok tutmuştu. Şimdi de ikinci The Further Adventures Of diye. Evet. Yani bunlar da diğer şeylerimiz, maceralarımız diye ikinci albümlerini çıkardılar. Ve gene Mott the Hopple'ın şarkılarını seslendiriyorlar. Şöyle bir Mott the Hopple'dan söz etmemiz gerekirse 1970'lerin çok tutulan grubuydu bu. İşte heavy metal'ı, glam'i o dönemde oldukça iyi kullanabilen topluluklardan biriydi. Evet, bunun evet. Yanında da özelliklerinden biri de Bob Dylan gibi böyle şarkı sözlerinle bir şeyler anlatmaya çalışan müzik namına bir şey olmayan. Ama müzik namına fazla bir şey olmayan topluluklara da öykünür. Ve hatta çok ilginç değil mi? Yani sözler olarak ağırlık veren gruplarda mesela müzikal olarak. Yani şimdi Bob Dylan'la gerçekten ilginç bir noktaya bastı. Çünkü yani ben de Bob Dylan'ı müzikal Cash açıdan da var şimdi. Hani müzikal bir sürü sayabilirim sana. Yani geçen gün Kanat Atkaya'yı okudum da yani işte şey diyor. Gittim Bob Dylan'ı dinledim diyor. Ondan sonra gerçekten diyor işte artık en bilinen parçası. İşte All Along the Watchtower'ı çalmış, bitirmiş. Şarkıyı söyledim mi diye yanımdakine sorduğumda All Along the Watchtower'ı 3 şarkı önce söyledi falan. Yani adam konserlerinde de şarkıları orijinallerine artık uygun söylememekle, çalmamakla da ünlenmiş bir şahsiyet. Onun için Bob Dylan da müzik açısından yani şu anda çok ince bir noktada yürüyoruz. Ben de sürekli ığlamaya başladım ama gerçekten beni de fazla açmayan. Yani yok ki. Neyini açacak? Peki yani, yok yani dediğin gibi daha çok sözlerin ağırlık bastığı bir müzik türü diyelim. Aynen. İşte Mott the Hopple'da biraz ona öykünerek işte ama bunun yanında heavy metal glam'i de oldukça iyi bir şekilde. Hatta British Punk'la da birazcık İngiliz punk'ına da kaçmış. Evet. Ve özellikle 1972'deki All the Young Dudes ve 73'teki Mott Cult'la büyük ses getirmiş bir topluluk. Şimdi Joe Elliott, Down and Out özellikle bu albümden, iki albümden fazla bir şey seçmiyor. Daha çok diğer albümlerindeki şarkıları seslendirmeye çalışıyor. Fakat anladığım kadarıyla ikinci albümde birazcık daha hani bildik şarkılara da dokunalım demişler. Bizim seçtiğimiz şarkı Stiff Upper Lip, fazla bilinen bir şarkısı değildir Mott the Hopple'ın. Evet, yani ben de hiç bilmiyordum böyle bir şarkısı olduğunu. Nasıl buldun? Yani güzel yorumlamışlar. Yani oturuyorsun, dinliyorsun. Diyorsun ki ne kadar orijinal müzik. Aynen. Gerçekten çünkü adamlar Mott the Hopple boş bir topluluk değil. Değişik şeyler yapmışlar. Değişik bir müzik yapılmış o dönemde. Bunun yanında Joe Elliott da iyi kaliteli müzisyenlerle sağlam tabii, bir şey çıkarıyor aynen. ortaya. Aynen. Bir de iyi düzenlemişler. Değil mi? Yani şeyi iyi toparlamışlar. Belli büyük feni. Bu grubun Joe tabii Elliott canım, yani. Bir şekilde Mott the Hopple'a da destek vermeye çalışıyor. Yani Brian Capers destek mi veriyor? Oradan nemalanıyor mu? Orada şüphe etmeye başladım ben. Ama şimdi yani, ben kötü polisliği oynayayım hadi. Peki acaba yani şey yapıyor mudur sence? yani ne bileyim ben. Yani fan grubu olmak. Bir şey kazanıyor mudur hani burada? Hani bar grubu olursun ya da şey olursun. Turlayan bir fan grupları var ya hani. Hı-hı, Guns N' Roses nereye gidiyorsa o da onunla o ülkeye gidip işte daha küçük kulüplerinde çalıyor. Hı-hı. Mesela öyle şeyler yapıyorlar. Yok yok. Hani böyle bir şey değil. Sen yok, albüm yok, yapıyorsun yok. Yani bir fan grubu albümü yapmak bilmiyorum. Ya şimdi esasında Motto Apple'la da açıyorlar bunlar yani. Motto Apple'la da beraber turluyorlar da yani dediğin kadar şey değil. Çünkü ortada Joe Elliott gibi bir faktör var. Yani. Yani Joe Elliott ne kadar Motto Apple'la turlayabilir? Adam Def Leppard'la sürekli konser vermeye devam ediyor. Bilmiyorum. Bence iyi niyetli bir iyi niyetli şey. Ama yani şey çünkü fazla bilinmedik şarkıları söylemeye çalışmaları hoşuma gidiyor. Bir de tabii Brian Caper'ın şey yaptığı, beste yaptığı ve dahil olduğu şarkılara pek dokunmuyorlar. O da ilginç geldi. Ama yani eğlenceli. Yani. Ben büyük bir Motto Apple hayranı değilim. Onun için yani grubu oturup tekrar incelemem gerekti. Yani Motto Apple'ı ne kadar şey yaparsın diyorsun. Bilmiyorum yani orada kaldım. Hayır, işte sessiz kaldım. Yani hangisini tercih ederim dinlemekte orada şüphe ettim. Ben daha moderni sevdiğim için şu anda Joe Elliott'ı... Ama Joe Elliott'ın Motto Apple'ı da yani çaldığı Motto Apple da Motto Apple gibi değil. Yani Motto Apple için oturup bu 72-73 iki tane albümü doğru dürüst dinlemek gerek. Yani. Ben neyse ki onları dinledim. Ama... bu Steve Upper Lip şarkısının varlığından bile haberdar yani. Değilim. Ya bana Steve Upper Lip dedim mi aklıma AC/DC geliyor. Neyse evet programa değişik bir giriş yaptık. Dinleyelim. Joe Elliott's Down and Out'tan The Further Adventures of adlı ikinci albümleri ve Steve Upper Lip'te çalacağımız şarkı. Evet, 9 şarkıya ulaşamayacağımız hemen hemen kesinleşti. Yok yok, çalarız. 11 dakikada çalarız, peki çalarız, o zaman hızlanıyorum. Çalarız. Sırada Wolf Mother var. Wolf Mother'da Andrew Stockdale'in liderliğindeki grup. Yeah. Özellikle 2005'teki kendi adını verdikleri albümle bayağı ses getirmişlerdi. Çok popüler oldu. Evet. 2009'da Cosmic Egg'le sallandılar ve ondan sonra ortalıktan kayboldular. Hatta aynen, hatırlarsın Andrew Stockdale'de Slash and Friends'de 2-3 evet, tane şarkı söyledi. Yok, hatta bir tane söylemedi mi? Yok, iki tane şarkısı i̇ki vardı. İki tanesi mi? İki tane filan şarkısı vardı. Hatta o albümden sonra acaba Miles Kennedy mi yoksa Andrew Stockdale mi Slash'in grubunun solisti olacak diye bir şey dönmüştü. Buck Cherry de vardı. Doğru. Yani doğru. Işte, o da Velvet'le birlikte. O neyse da, yani. Hatta ben Wolf Mother'ı da Slash'in de çaldığı Almanya'daki Rockin Park'ta izleme İzledim. Şansına sahip Zorlar. Oldum. Zorlar adamı. Ve mahvetti beni yani. Gerçekten Wolf Mother. Çünkü herif acayip tenör. Evet. Ve biraz evet, şey evet, kaos bir müzikleri var. Evet. Kaotik. Yani, kaotik. Kaotik bir müzik. Çok kaotik. Yani gerçekten haklısın. O kadar tenörü, o kadar kaotik müzik kolay evet, dinlenmez. Yani şimdi açıkçası bu yeni albümde de New Crown yani ne yapmaya çalışmışlar? Burada da... Burada ama daha rock. Ha, artık yani, kaotiklikten uzaklaşmışlar. Daha melodi üzerine kurulu şey. Daha daha formülik, formüle evet, evet, bir müzik. Yani formüle bir de edilmiş. Çok tepeye tırmanmıyor. Evet. Zorlamıyor yani. Yani adam bütün eskiden hani bir klasik rock dinleyicisini rahatsız edebilecek bütün şeyleri geriye atmış. Ama çok zor bir karar. Çünkü şöyle de bir şey var. Adamın, özünden evet, sapıyorsun abi. Yani özünden sapmaktan çok. Şimdi Wolf Mother'daki olay insanı zorlayan yandı. Evet. Yani onu i̇şte ilginç onu kılan, Morinek yapan evet, oydu. Evet. Bütün bu özelliklerini dışlayıp standart bir grup gibi evet, oluşum yaptılar. Hayır, bilmiyorum de ne kadar başarılı olurlar. Bence geriye dönecekler tekrar. Ay tabii hem o bir hem de iki ben kayıda mahvoldum abi ben bu hem kendisi bunun parasını vermiş. Çok sevdin. Beğendin mi sen kaydı? İnanamam yani. Bu iyi bir kayıt değil bence. Yani i̇yi, bu ucuza ortada, ucuza evet, çıkarılmış bir kayıt bu bence. Yani ben aynen, Wolf Mother'a yakıştıramadım yani bu kaydı. O nedenle de şey ondan sonra biraz araştırdım. Gerçekten Andrew Stockdale kaydı da kendi yapmış. Parasını da kendi vermiş. Ondan sonra ve kendisi bir şekilde bunu pazarlamaya çalışıyor. Yani ne bileyim. Zor. Zor. Artık projenin arkasına her şeyle geçmiş Andrew Stockdale. Yani o nedenle de güzel söyledin zor, zor abi. Yani zor. Her şeyine el atmak sen zormuş. Sen müzisyensin abi. Gerisi boş. Neyse yani dediğin gibi birazcık örneğin ortada bir label yok. Yani Wolf Mother biraz sahipsiz kalmış. Yani veyahut da şöyle diyeyim Andrew Stockdale'in fazla kontrolüne girmiş. İkisi de olabilir. Yani özgürlükçü yaklaşım olarak yani abi, plak şirketini eyvallah edip, da o zaman kaydı biraz daha kaliteli yani, tutarsın yani, yani bu kadar da böyle şey olmaz. Demek ki ev stüdyosu şey gibi Zek gibi kötü yani. Ya Zeki bu kadar da vurmayalım efendim. Zeki özel stüdyo kurdu. Yok şey yani onun stüdyosunda kayıda gideceğim. Abi bu kadar kötü kayıt nasıl yani, yapıyorsun? Ben de görmek istiyorum diyeceğim. Ya şimdi doğru Zeki kıyırmede yani bu Wolf Mother'ın kaydına girersek yani baslar böyle gidiyor geliyor. Vokaller iniyor ama çıkıyor. Ama şeyi çok beğendim ben. Şimdi biz tabii klasik rock beğendiğimiz için o melodi yürüyüşleri. Hayır. O şey ben sana müziğin şeyini ben çok beğendim. Bu albümdeki şarkılar çok kaliteli. Evet. Yani bazıları çok çok beğendim. Vokaller yani, güzel. Vokaller iyi. Vokal line'lar çok güzel yazılmış. Abi ritim section da çok başarılı. Bir de canlı değil. Evet. Yani parlatmamışlar. Evet. Olduğu gibi yani stüdyoda çaldıkları gibi kayıt yapmışlar. Kesinlikle katılıyorum. O şeyi de bırakmışlar. Ama işte şunu bir doğru dürüst kaydetmemişler. Yani bakalım deniyorlardır belki. Kendileri daha iyi yola ulaşırlar. Umarım. Evet, New Crown yeni albümün adı. How Many Times da parçaların adı. Bence dinleyelim. Dinleyelim. Sırada Amerikalı topluluk Dirty Skirty var. 2010 yılında ilk albümlerini çıkarmışlar. Bu programın sürprizi. Aynen. Yani katılıyorum. Gerçekten o bas davul, o tonlar. Ben çok beğendim. O kadar sade bir rock and roll altyapı üzerine kurulu bir müzik. Çok çok iyi. Bilmiyorum. Yani sen bayağı Guns N' Roses buldun bu yani toplulukta. Yani Guns N' Roses'in Use Your Illusion dönemi. Use Your Illusion dönemi. Evet. Ben biraz AC/DC buldum. Zaten hele bu çalacağımız yani Take It or Leave It. Mesela Duff'ın söylediği It's So Easy'ler falan hani evet. Biraz gerçi o ilk albümde vardı ama yine hani Duff'ın ikinci albümde yani Use Your Illusion'larda da söylediklerindeki parçaların söyleyiş tarzına da benziyor. Yani bu tam bir Los Angeles punk, o rock'n'roll, o sleaze. Biraz AC/DC faktörü de tabii, var işte hard rock tabii, şey. Tabii. Zaten Girls çünkü Got Rhythm'ı çalmışlar. Çünkü çok soft rock'n'roll yani evet. AC/DC tarzı bir rock'n'roll altyapı var. Bir de Salty Dog diye bir grup vardır. Evet, O da sen iyi hatırladın onu. Biz evet. Programdan önce neydi diye evet, şey yaptın. Evet, evet. Salty Dog da çok hatırlattı. Yani bence Dirty Skirty 2010'daki ilk albümlerini dinlemedim. Ama ben olduğundan bile haberim yok. Aynen yani bunu ben de biliyorum. Şu anda öğrendim ama 2014'teki bu albüm Rebel gerçekten olmuş. Çok başarılılar. Bence gelecek de vaat ediyorlar. Yani bunlar şey adamlar yani bağımsız sanatçılar bunlar. Bunlar belli bir, ama bir şeyle çalışmıyorlar. Ama bir doğu kıyısına göre şey değiller mi? Florida'da yaşıyorlar. Doğu kıyısı ve yani çok hareketli ve canlı bir müzik yapıyorlar. Yani her yani, şeyi kendileri yapmışlar. Surf, bütün kayıtlar, rock, şunlar sonuçta. Bunlar. Evet. Bilmiyorum, ilginç. Yani bence desteğe ihtiyaçları var bu adamların. Bu adamları desteklemek gerek. Destekleyelim. Evet, yani biz Dirty Skirty'yi çok beğendik. Rebel albümünü hararetle tavsiye ediyoruz. Biz de buradan elimizden geldiğince destek verelim Dirty Skirty'ye. Floridalı topluluk duyar mı duymaz mı Allah bilir. Şarkımız çalıyormuş Türkiye'de deyip gülerler. Bizim için bir niye gülsünler canım? Niye gülsünler? Hayır yani gülüp derken niye, negatif anlamda gülmek değil yani hoşlarına gider anlamında. Herhalde gülmek. Gidecek. Herhalde yani, gidecek. Değil mi yani. Allah'ın Türkiye'sinde yani. Çalıyor böyle o İstanbul'da bir radyo kanalı. Yani ama gerçekten 404'i bu programın sürprizi. Evet dinleyelim 404'ünün Rebel albümünden Take It or Leave It'te parçaların adı. Fight them demon fears. baksana direkt Guns N' Roses bitişi. Evet. Sahte Slash'ten şimdi gerçek Slash'e geçiyoruz. Gerçek Slash. Yani solo da acayip Slash'ti. Aynen aynen. Dirty Skirty'de yani bana bayağı Slash'i hatırlattı. Ama evet. gel babaya gel. Gel şeyine gel. Slash 2014'te World on Fire albümünü çıkaracak ve bu albümden ilk single'ı albüme ismini veren parçayı yayınladı. Sen yani nasıl tekrar buldun? Tekrar şeyle çalışıyor. Miles Kennedy ile çalışıyor. Şimdi bırakmaz o Miles artık. Efendim? Bırakmaz o Miles. Bırakmaz evet. Yani gerçekten hayır Miles onu bırakır mı acaba? Çünkü Miles Kennedy hala şeyde. Hayatının en iyi parasını kazanıyordur diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle öbür taraftan göremeyeceği yani, parayı görüyordur. Konserlerden herhalde kazandı. Çünkü Slash çok formunda. Çok formunda. Tam zirvede. Ben Apocalyptic Love'u çok beğenmiştim. World on Fire'da daha iyi olacak galiba. Sen beğendin. Geçenlerde de bana söyledin bak bir kere daha dinle çok iyi diye. Yani yemin ediyorum 3-4 kere dinledim hiç beğenmedim. Daha tamam da beğenim gitgide daha da şeye düştü. Yani biraz beğeniyordum artık hiç beğenmiyorum. Yok yani gerçekten benim yani için. Herifin vokali müthiş. Yani o albümde ki bu parçada da müthiş vokal evet, yapmış. Hele bu parçada çok inanılmaz vokal evet. var. Aynı şeyde gidiyor Allah'a şükür. Ben çok beğeniyorum. Bu parçada sadece yani önceki albüm müziklerini ben sen çok beğendim. Sen Ain't Life Grand'e tabii, biraz burada benzettin. Ain't Life Grand'e benzettiğim için hoşuma gitti. Çünkü hareketli, canlı ve o gerçekten yani hard rock geçişleri var. Diğeri böyle daha ne olduğu belli olmayan progresif mi yapsam, yok, rock mı yapsam, şey mi yapsam var yani orada biraz şeyler Heroes var. Heroes var, güzel şarkılar vardır ben yani. Şeyi Apocalyptic Love'ı çok beğeniyorum. Lütfen, hala lütfen beğeniler hala. Göreceli. Bir de şu arada şeyi dinledim Slash and Friends'i birazcık. Ben onu yükledim. Hiç beğenmiyorum. Orada şarkı dışında. Seçiyorum doğrusu. Yani. Orada şarkı seçiyorum. Yani. Bence işte ikinci yani Slash and Friends'ten sonraki Miles'la ilk albümde de şarkı seçebilirsin. Çünkü orada da kopukluklar var. Yani tamam, belli doğru. Çünkü parçalar arasında şeyler var. Doğru. Şarkı seçtiğim de doğru. Örneğin yani şeyi üst üste ilk iki şarkıyı ve ondan sonra atlayıp 6. 7. şarkıyı dinlediğim çok oluyor. Evet, ama sonlarda da atlıyorum. Ama doğrusun. Son iki şarkıyı bu, da atlıyorum. Bu bence burada artık. Ama Slash Apocalyptic Love uzun zamandır dinlediğim en iyi Slash şarkılarını barındırıyor benim için. Yani Ain't Life Grand'ı çok beğenirim. Ben Velvet Revolver'ı sevmem. Bu da evet sen. Bu da sana kapak olsun şey, diyorsun. Hadi hayır bakalım, kapak hadi olsun bakalım. Değil itiraftır diyecektim kapak mapak. Zorla değil. Sana söylete çünkü söylete şimdi anca kustun değil mi 10 sene sonra. Hayır. Yani ben Kontraband'i işte bir beğendiğim 2-3 şarkı vardır. Çünkü ben Steve Weiland hayranı değilim. Libertad'ı hiçbir zaman beğenemedim. Weiland benim için iyi bir vokalist değildir. Zaten yani ilk albümden sonra çok kötü. Evet yani ay sen beğenirsin yani Velvet Revolver'ı. Ben o kadar beğenmiyorum ben. Hiç beğenmiyorum. Hadi be. Hiç beğenmem. Beğenmez misin sen Velvet Revolver'ı? Hayır Velvet'ı beğeniyorum da ikinci albümü. Ha ikinci albüm Libertad'ı beğenmiyorsun. Beğenmem. Okay. Yani Libertad'ı ben de dinleyemiyorum. Kontrabent'ten de sevdiğim işte şarkılar belli, birkaç tane Set şarkı. Set Me Free var. Slither var. Ondan sonra Do It For The Kids yani. Var. Ondan sonra neyse. Bütün albümü beğenmiyorum tabii ki ben. Yani. Ama oradaki bir grup projesiydi yani. Orada Slash gerçekten kendi şeyini yansıtmıyordu. Evet. Orada diğer tabii bütün canım, elemanların var, şu var, yani, var yani parçaları şey var. Eklediği şeyler vardı. Burada evet. Mesela yani burada bir grup var. Miles Kennedy ve neydi o grubun adı hatırlamıyorum şimdi ama şey mi diyorsun? Grubun da adını yazıyorlar. Miles Kennedy. Şeyi diyorsun. Doğru. Neyse yani onların anladım. Pek bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bari Slash parçaları oldu her yerinden belli. Yani grup orada sen bunu Conspirators. Evet. The Conspirators. Yani sen bunu çalacaksın diyor. Çalıyor işte yani. Vallahi yani. Ona da hayran grup desek olur mu? Yani doğru dediğin gibi Slash ve hayranları yani. Şeklinde. Ama Miles Kennedy iyi şey yaptı. İyi tuttu Miles Kennedy. Adam inanılmaz vokal söylüyor evet, ki evet. Ben hani yani konser DVD'leri Blu-ray'lerini izlemiştim. Canlı izlemeden önce. Rahatsız ediyordu orada. Çünkü ne kadar sürtene oluyor yani evet, evet. Tepeye tırmanıyor ve hani detona bile olmuyor adam Sweet Child'ı söylerken sürtene oluyor yani daha yukarılara tırmanıp detona ne yapıyorsun abi dedirtiyor. Ne ettin sen diyorsun çünkü ben yani gerçekten Guns N' Roses hayranıyım ama Axl'ı bile yani 45 dakikadan sonra yoruyor adamı. Tabii. Tenör bir sesi dinlemek zor. Zor. Herif daha da tenördü ama abi burada geldiler bir çaldılar. Yani ağzımın suyu aktı çok, çünkü çok iyi çalıyorlar. Çok iyiler. Yani makina gibi. Öyle bir etkiliyor ki evet. Adamın da sahnesi çok, çok iyiymiş. Yani çok iyi. DVD'den izlediğin gibi olmuyor. Olmuyor. Aynen. İşte zaten yani bunların hepsini canlı bir kere bu hayatta bir tabii, görmek gerek. Aynen. Ben sana bunu şeyde söylemeye çalıştım. Sen de inanmam. Almanya'da, Almanya'da çok ilerdi. Hayır sen de ilginç bir şekilde benim seyrettiğim konserin kaydını internette İzledim. Yakaladın. Evet. O kadar iyi değillerdi dedin ama işte dediğin gibi ortam. Ama çok burada etkiliyor. Çok iyilerdi. Çok etkili. Çok iyilerdi burada. Evet. İstanbul'da çok iyi çaldılar. Evet inşallah Slash bir kere daha gelir. World on Fire albümü için turneye. Gideriz dağıtırız. 2000-3000 kişi vardı ve bence evet. Hak ettiler yani. Daha fazla insan gelir bu sefer. Yani. Evet Slash'tan World on Fire'ı dinliyoruz. I'm the same. Ve bu arada bu back vokalleri de basçının yaptığı söyleniyor, evet. Şeyde yeni bir daft tanıtım bulmuş kendine. Şeyinde. Evet, yani bayağı iyi arkayı tutuyor. Daft gibi de çalıyor o böyle. Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet. Yürüyüşler yani. Yürüyüşler. Oktav seri, yürüyüşleri seri, yapıyor. Seri oktav yürüyüşleri, yani gerçekten yeni bir Guns N' Roses mi yaratıyor artık, ne diyeyim? Çok fazla zor ya. İddialı oldu değil mi? Guns N' Roses'un parçalarını ya. Yeniden yaratmaları bence ya. Bunların hepsi bir arada toplansa aynen, bile çok zor. Aynen, doğru söylüyorsun. Yani geçen yine dinledim. Yok, özel parçalar. Yok yani. Yok, çok farklı. Ben de Use Your Illusion'u şeyi bir kere Appetite for Destruction'u koydum. Yani bambaşka. Kaldıramıyorsun yani, bitmiyor. Yani yok, şey yapamıyorsun, evet. Durduramıyorsun. Durduramıyorsun. Ben bitireyim şu albümü diyorsun, öyle bitiyor ancak. Aynen, aynen. Çok ilginç. Özel, yani. Özel. Ya işte o en güzel dönemleriymiş, evet. Diyelim. Onlarla yetinelim. Hayır, bir de November Rain'miş, şuymuş, buymuş. İkinci albümün en ünlü şarkıları da o dönemde yazılmışmış. O beni daha da daha uçurdu. Daha önce. İşte evet, yani ilk albümü hazırmış, November Rain'i falan koymamışlar. Daha Slash girmeden önce vardı o parçalar, varmış yani. Evet. Çünkü ben onların o ilk grup kurulduğunda diğer gitarist vardı ya, hani bu Slash gelmeden önce birkaç, evet, gitarist. Evet. Kaset teyplerini dinlemiştim yani, o parçayı çalmaya çalışıyorlardı gitarla, piyanolu hali yoktu. Sonradan evet. Herhalde evet. Axl piyano versiyonunu oluşturdu. Kafasında. Yok, zaten albümde diyor, parçayı full değiştirmiş. Herif o kadar kafayı bozmuş ki Use Your Illusion'da. Girip herkese atıyormuş. Tamam, kayıtlarınızı bitiriyor. Ondan sonra diyor ki Slash. Yani şey, otobiyografisinde giriyoruz, bir kaydediyoruz şarkıyı diyor. Ondan sonra şarkı bambaşka çıkıyor. Yani çünkü ama tamamen. O da kurgu yeteneği abi işte. İşte evet. Yani Slash ona biraz şey yapmış ama aslında kurgu yeteneği de önemli. Yok şey. Zaten hakkında veriyor ya. Neyse, dedikoduya girdi bu iş. Hadi devam edelim. Evet, sırada Blackbird. Blackbird de harika bir topluluk. Gerçekten Of Heroes and Enemies'de yeni albümleri. Airborne, Buckcherry, Rhino Bucket. Evet. Yani bu adamlar Alman ama harika yapmışlar yani. Gerçekten çok hoşuma gitti. İşte herhalde Crunch Gibson sound'u budur. Tabii diye tabii. Düşünüyorum. Direkt, aynen. Yani iyi olmuş. Ya. Tamam, glam faktörleri de var, var işin içinde. Var. Yani, ama riffler tamamen. Ama bir Alman gibi, gerçi teknik değil, olarak. Hiç Alman değil abi. Yani biraz. Buluyor şey, musun Alman? Biraz heavy metal ruhu hissettiğim için denebilir. Ama dinletseydim bunlar Alman, ha, Alman mı diye hayatta yok. Çıkaramazdım. Ben yani şu anda üst üste gidiyoruz. Yani örneğin iki önceki grup bizim neydi? Dirty Skirty'de Slash'ı bulduk. Evet. Gerçek Slash'ı çaldık. Şimdi de biraz Guns N' Roses izleri olan ama bunun yanında olayı daha böyle hani Sleaze ve. Ama son dönemdeki zaten Hard Rock biraz tamam. O Guns N' Roses'ın o 87-90 dönemine. Evet. Dönüşmedi mi şu anda? Öykünüyor. Yani mesela iki şu anda mesela piyasada 2013 ve 2014'ü düşünürsek bir Hard Rock var. Klasik Led Zeppelin, Deep Purple dönemini gerçekten çok iyi yansıtıyor. Hı-hı. Öyle gruplar çıkıyor. Bir Hard Rock var. Hem modern hem Guns N' Roses böyle punk, heavy metal, thrash karıştıran grupları görüyoruz. Yani o iki yöne ayrıldılar şu anda. Bu iki senedir o evet. Tarz gruplar daha çok şey yapıyor. Hem vokal tarzları hem şeyler. Vallahi. Etkileniyorlar. Bir de Slash'in tabii ortalıkta olması onları da etkiliyordur. Tabii. Yeni yani grup. Adam yeni müzik çıkarıyor dediğin gibi. Gene yani. Gene sallanıyor ortalık. Aynen, ve aynen. Yani şu kayıt bile yeter yani yeni albümüyle. İşte Blackbird'de yani Brian Johnson, Udo Dirkschenker'te arası bir vokal var. O da çok ilginç. Değil mi? Evet. Nasıl i̇şte, yakalıyor? İşte şeyden bir şekilde. Rhythm section çok solid. Yani zaten her Alman grubunda olduğu gibi sağlam adamlar takır takır arkada gidiyorlar. Çok az atlanacak şarkı var albümde bence. Albümdeki şarkıların hepsi belli bir kalitede. Evet. Yani tipik bir Alman grubundan söz ediyorum. Bunu belki binlerce olmasa bile yüzlerce defa programda söyledim, Almanlar bu işi. Yani sağlam bir ritim section üzerine iyi riffler yazarak başarıyorlar. Yapıyorlar yani. Kayıt kalitesi her zaman belli bir düzeyde oluyor. Düşük olmuyor. Blackbird de işte o gruplardan biri. Angus Dersin'miş vokalist. Evet. Yani, İlginç. Angels dediğin gibi şey Avustralya. Yani. Çünkü genelde Angels ismi. Dersin yani. De Türk mü acaba? Türk asıllı mı bilemedim ya. Yani. Zannetmem. Zannetmem. Neyse ya şey. Da isim benzerliği. O zaman dinleyelim Blackbird, Of Heroes and Enemies albümünden. Not About You parçalarının adı. Bakalım. Bakalım. Şimdi esasında bu programın özel grubu değil, değişik müzik grubuna geldik. Lynch. Evet, bizi bir şaşırttı gerçi. Evet, yani bu adamlar Chicagolu. 1981 yılında kurulmuşlar. Gerçekten ilk kurulduklarında Chicago'daki klaplarda çalmışlar ve çok ses getirmişler. Fakat yani bir albüme dönüşmemiş birliktelik. 90'larda ayrılmışlar. 2007'de grubun basçısıyla davulcusu grubu tekrar toplamış. Ama grubun beyni vokalist Daniel Lynch ve gitarist Mike Burke. Evet. 2010'da Window of Your Soul diye bir albüm grubun çıkarmışlar. Grubun davulcusuyla basçısı değil mi? Tekrar toplanalım demesi de ilginçmiş. Ya bu çok ilginç. Ya gerçekten demek ki bu iki tane adama cesaret aşılamak gerekiyor. Ya da yıllarca denediler. Olmuyor kardeşim, biz tekrar toplanalım dediler. Veyahut da öyle dediğin gibi. 2009'dan itibaren Pat Travers olsun, Ronnie Montrose, YNT, Joey Belladonna gibi sıkı adamlar açmışlar. Evet. Aynı sahneyi paylaşmışlar Chicago şeyinde. Ve belli bir artık anladığım kadarıyla izleyici kitlesi elde ettiklerini düşünüyorlar ki ikinci albümleri Something in a Dream'i çıkarmışlar. Çok ilginç bir müzik yani, ne bileyim, bu stoner desen değil. Stoner yani, ama ya. Yani, öyle mi diyorsun? Stoner tabii. Yani biraz blues ağırlıklı tabii, stoner. Aynen, aynen. Yani R&B bile koyuyorlar işin içine. Bass tonu çok hoşuma gitti. Çok Amerikalı iyi. Zaten güzel kayıt yapıyor. Yani evet, kayıtta Amerikalılardan şey beklemiyor. Yani büyük yanlış olmuyor. Aynen. Çok büyük bir yanlış aynen. olmuyor. Aynen. Almanlar gibi bunlar da. Yani bu müzik bu şeyin adını söyle programın özeli olarak gözüktü. Evet. Yani grup parlaklık olarak Dirty Skirt'i bir tarafa aynen. ama Lynch beni özel müzik tarzıyla etkiledi. Ha, bunu çok uzun süre dinler miyim? Dinleyemem. Çünkü bana birazcık şey geliyor artık, ağdalı geliyor ama şu şarkıdan Help Me'yi şarkısını dinlediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gerçekten bu programda bu tür grupları çalmak da hoşuma gidiyor yani. Evet, evet, evet. Bir de özeller. Yani gerçekten özeller. Bir de Southern Metal, yani Southern Rock, Southern Metal, Southern Hard Rock yapan gruplar çok az. Bakmayın, evet, çok evet. yok artık. Yani işte bu adamlar da Chicago'dan çıkıp bunu bir şekilde, yani Southern dedesi ya Stoner, çok farklı bir şey işte yani. Stoner esasında çok iddialı bir şey. Yani kendi içinde baktığında. Yani çünkü işte Stoner, Southern. Getting Stoned dediğimiz şey çok böyle yani şimdi. Ben Southern dedim tabii ama şimdi reset atıyorum şu anda. Evet, yani o Southern değil, o Stoner bambaşka bir şey. Amerika'nın ama blues var ya işte içinde. Efendim, blues var. Çok ağır. Çok ağır blues var işin içinde evet. ama Stoner'da olay birazcık şeye dönüyor. Ama güney müziğinin uçmaya dönüyor, yani kafanın uçmasına. Kuzeyle birleşmesi evet. gibi düşünüyorum. Yani bu adamlar Chicago'lu olarak birazcık o işi. Ama bu şehir müziği. Evet. Şimdi şöyle düşün, yani şimdi konuşurken de öyle hissettim. Yani güneyin o blues ve southern etkisini alıp gerçekten şehir müziğine. Chicago da çok özel abi. Yani. Yani Chicago garip bir şey. Chicago garip bir. Soğuk mu memleket? Yani soğuk. Soğuk. Soğuk. Soğuğu bu geçtim. Bir tarz olarak da çok sertleştiriyor adamları. Onun ben için seni böyle biraz yumuşatayım dedim ama hiç iplemedin beni. Yok, hayır. Aynen, direkt müziğe yani, devam ediyor. Stoner rol için. Gördüğün gibi 9 parça çalamıyoruz. Evet. Bari 6. parçayı çalalım yani. Peki. Lynch grubun ismi, Something in a Dream albümün adı. Help Me de parçaların adı. Dinleyelim. On my pillow, Detroit starts to cry. Open up the window, open up your eyes. Children fall asleep all alone. Policemen keep the beat. Little Timmy spins a sailor's yarn. He's a product of the streets. Yeah. Evet, sırada The Treatment var. Running with the Dogs yeni albümleri. Esasında ilk albümlerini This Might Hurt'ü 2011'de çıkarmışlardı. Punk Sleaze öğelerini değil barındıran mi? Hard rock ağırlıklı müzik yapıyorlar ama bunlar. Ama İngiliz punk'ına yaklaşıyorlar. Ama İngiliz punk'ına o yaklaşıyorlar. Amerikan değil şeyi değil. Yani bazen AC/DC duyuyorum, bazen Def Leppard duyuyorum bu grupta ama... Ama benim punk'ta... Yok değil yani, senin punk'ın, punk sevgin gerçekten... Zaten biraz önce de Amerikan şeysi dedim, farkındaysan Amerikan punk'ına şeysi. Yani öyle, ya ben İngiliz punk'ını seviyorum, Amerikan şeysini sevmiyorum gerçekten. Punk müzik öyle etnik metnik öyle... Ondan, şey olmayacak diyorsun, İngiliz punk olacak aynen diyorsun. Aynen abi, çünkü o bir kültür, evet, oradaki... Doğrusu. Orada doğmuş, istenelim. Orada doğmuş, yani, orada şey yapmış. Yok yani daha iyisini yapan çıkabilir tabii Amerika'dan, oradan buradan ama. Kültür yani, o, kültür orada. Kültür o ve müzik de o. Onu evrim çevirip öyle cilalayıp ya, olmuyor. 70'lerde bu İngiltere'de ne olmuş ya, birbirine girmiş ortalık. Yani, yani İngilizler işte o şeyden sonra, sanayi devriminden evet, sonra evet, bayağı işte işkence çekmişler evet, biliyorsun evet, makineler evet, yüzünden evet, işçi sınıfı. Evet. Sonra o işçi sınıfının çocukları abi. Ayaklanmış. O kadar baskıya dayanamayıp evet, ayaklanmış. Ya 68 kuşağının işte o özgürlükçü şeyinden dışlanan çocuklar, ortada kalan çocuklarla da vurursam buna. Gerçekten aslında bir toplumun dışa vurumu yani. Tabii oradaki canım, yaşanan. Tam bir şey ne derler, isyan. İsyan, kendini i̇syan, yalnız isyan, hissetmenin isyan, şeyi. Isyan, onu da yani, en iyi neyle çıkartır? Ya savaş çıkartırsın ya da sanat çıkartırsın. Sanat ikisinden biri işte evet, onlar sanat çıkarmışlar. Evet. Programımızın sonuna geldik zannedersem evet, Ömer. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Evet, son şarkımız The Treatment'ın Running With The Dogs albümünden I Bleed Rock and Roll. Haftaya görüşmek üzere. Bol rocklı günler dileriz. İyi geceler. Rock and roll.